Рубрика «Питання-відповідь». Питання. Як стати християнином? Відповідає Чак Колсон. Це найпрекрасніше запитання. Я дякую Богові за тих підлітків, які наважилися поставити його, та за батьків, які допомогли дітям побачити його величезну важливість. На нього можна відповісти по-різному, але я вважаю, найкраще розповісти дітям про ваше власне навернення до віри. Зрозуміло, немає і двох схожих історій, але ваше особисте свідчення може прокласти шлях до подальшої розмови. Попросіть Господа відкрити вуха вашої доньки чи сина, щоб вони почули розповідь про ваше навернення або навернення когось із ваших друзів. Можливо, ви чули історію мого навернення, але я повторю її коротко так, як про неї йдеться в моїй книзі «Народжений заново». Я був радником президента Ніксона, тобто обіймав одну з найвпливовіших посад у державі. Але влітку 1973 року мій світ почав заглиблюватися в безодню Вотергейтського скандалу. Том Філіпс, мій друг, бізнесмен, розповів мені про своє навернення до Христа. Я був тоді вражений змінами в його житті та попросив його пояснити мені, що з ним сталося. Критичний момент настав одного похмурого вечора, коли я був у будинку Філіпсів. Том читав главу про гординю з книги Льюїса «Просто християнство». Сенс цього тексту поступово пробивався крізь броню, з якою я прожив усі 42 роки свого життя. Слухаючи його читання, я зрозумів, що ніколи не знав Бога. Та й звідки було мені знати Його? Я завжди був зайнятий собою, своїми справами, в яких досягав успіху. Мені все вдавалося. За кілька хвилин, поки Том читав, я побачив себе в абсолютно новому світлі і жахнувся картини, що відкрилася мені. «Хочеш помолитися разом зі мною, Чак?» – запитав Том, закриваючи Біблію. Я здригнувся, виходячи з глибокої замисленості. «Так, звичайно, чому б ні?» Я ніколи раніше ні з ким не молився. Я тільки був присутній, коли хто-небудь благословляв майбутню трапезу. Том схилив голову та вимовив: «Господи, ми молимося за Чака та його сім'ю, за те, щоб ти відкрив його серце та показав своє світло та шлях. Під час молитви якась незрозуміла енергія почала вливатися в мене. Потім емоції нахлинули з такою силою, що я мало не заплакав. Зусиллям волі я стримувався. Було враження, ніби Том говорив із самим Богом, ніби Господь сидів поруч із нами. Потім, уже в темряві двору, залізні лещата, що утримували мої почуття, ослабли. Поки я вставляв ключ, щоб завести машину, мої очі застилали сльози. Я сердито струсив їх і завів мотор. Виїхавши на вулицю, я відчув, що сльози мимоволі течуть по моїх щоках. Вони душили мене, переходячи в ридання. Я забув усі умовності, усі побоювання здатися слабким. І тоді раптом прийшло чудове відчуття полегшення. Здавалося, що вода, яка біжить по моєму обличчю, проникала в тіло, очищаючи його та якось дивно охолоджуючи його. То не були сльози смутку або жалю, а сльози полегшення. І вперше в житті я звершив щиру молитву. Боже, не знаю, як знайти Тебе, але хочу спробувати. Не знаю, чи гідний я, але хочу віддати себе Тобі. Я не знав, що ще сказати, та тільки повторював: «Прийми мене». Увесь наступний тиждень я читав книжку «Просто християнство», яку дав мені друг, і весь час мучився цим великим питанням: чи потрібне мені спасіння? Чи потрібно мені народитися заново? Чи був Ісус справжнім Богом? Загадкова фраза «Прийми Ісуса Христа» спочатку здалася мені одразу і благочестивою, і містичною. Але після вечора в будинку Тома Філіпса я відчував, що не можу оминути це центральне питання, яке рішуче постало переді мною. Чи повинен я беззастережно визнати Ісуса Христа Господом свого життя? Я начебто стояв перед воротами, в які повинен був увійти і обійти, які було неможливо. Або я входжу в них, або залишаюся тут. Прийняти означало повірити. Чи вірив я словам Ісуса? Якщо так, значить, я прийняв Його. У цьому не було нічого неясного чи містичного, як не було і можливості вибрати проміжний варіант. Я або вірю, або ні. Або я вірю всьому, або нічому. Був кінець тижня. Занурений у думки про Бога та істину, п'ятницю я провів у Мейні. У роздумах, які займали мене весь тиждень, здавалося, не було нічого особливого. Просто я знову опинився в тому ж стані, що й тоді, на заміській дорозі. Духовні пошуки останнього тижня відкрили переді мною новий широкий світ, у який я вже зробив перші нетверді кроки. Рано вранці тієї п'ятниці я сидів один, дивлячись на море, яке дуже люблю, і раптом з моїх губ мимоволі злетіли слова, сенс яких я до кінця ще не усвідомлював. Господи Ісусе, я вірю в Тебе, я приймаю Тебе. Будь ласка, увійди в моє життя, я присвячую його Тобі. Я відчув, упевненість до країв наповнювала мій розум і запалила серце в самій його глибині. Бог заповнив порожнечу, яку я так довго носив у собі. Якщо ваш підліток ніколи не звертався з такою молитвою та не відчував у собі віри, запропонуйте йому зробити це. Яким дивовижним може стати для вас і вашого сина чи доньки цей момент? Адже ви дали вашій дитині життя, а тепер дайте їй можливість здобути вічне життя у Христі.